Erika, dobroveče, Vesna je. Kako ste? Dobro. Imate li jaja? Imam. Sutra izađete? Da, idem, da. Onda koliko imate pa mi donesite, ja ću doći. Imamo 30 komada. O, super, donesite sve, važi? Dobro. Važi, hvala. Doviđenja. Vidimo se, prijatno, laku noć.